Sił sprawdzenie okoliczności policyjnej akcji, w której pomyłkowo został przeszukany dom reporterki Trójki. Atak na żołnierzy przed koszarami w pobliżu Grenoble nie miał charakteru aktu terrorystycznego. Rosja wydaliła 60 amerykańskich dyplomatów i cofnęła zgodę na działalność Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Sankt Petersburgu. Podobne środki Moskwa zastosuje wobec wszystkich państw, które wcześniej wydaliły rosyjskich dyplomatów w ramach solidarności z Wielką Brytanią. Jak poinformowało Sergiej Ławrow, w pierwszej kolejności retorsje dotknęły Stany Zjednoczone, które do 5 kwietnia mają wycofać z Rosji 60 swoich dyplomatów i zamknąć konsulat w Petersburgu. W stosunku do pozostałych krajów także wszystko będzie jak w lustrze, jeśli chodzi o liczbę ludzi, którzy będą wyjeżdżać z Federacji Rosyjskiej z dyplomatycznych misji. Sergiej Ławrow poinformował, że Rosja wyszła z inicjatywą zwołania sesji Rady Wykonawczej Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej. Liczymy, że nasi zachodni partnerzy nie uciekną od uczciwej rozmowy, inaczej to będzie kolejnym potwierdzeniem, że wszystko, co się dzieje, jest zaplanowaną prowokacją. Wcześniej rosyjski minister zapowiedział, że brak odpowiedzi ze strony Wielkiej Brytanii na wezwanie do zaprezentowania dowodów winy Rosji zostanie potraktowane przez Moskwę jako potwierdzenie, iż za zamachem na Siergieja Skripala i jego córkę stoją brytyjskie służby. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tylko Trybunał Konstytucyjny może decydować o zgodności ustaw z Konstytucją, mówi Zbigniew Ziobro. W ten sposób minister sprawiedliwości odniósł się do decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który uchylił wszystkie decyzje wojewody pomorskiego o zmianie nazw gdańskich ulic. Oznacza to m.in., że ulica prezydenta Lecha Kaczyńskiego znowu nosi nazwę Dąbroszczaków. Zdaniem Ziobry, który do sprawy odniósł się w TVP Info, decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stanowi delikt dyscyplinarny. Jestem przekonany, że tego rodzaju sprawy będą musiały być rozstrzygane przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, która właśnie niebawem ma być powołana przez Krajową Radę Sądownictwa. Nie można pozwolić na anarchię sądowniczą w Polsce, aby sędziowie mówili, jakie ustawy będą stosować, a jakie nie będą stosować. Wyrok gdańskiego sądu jest nieprawomocny. Reporterka Trójki Anna Rokycińska została obezwładniona we własnym domu przez radomską policję. Funkcjonariusze weszli bez pukania i trzymali ją skutą w kajdankach. Mimo że nie mieli nakazu, przeprowadzili rewizję. Po 3 godzinach okazało się, że pomylili adres. Wszystko odbywało się przy dzieciach reporterki Trójki. Zakuli mnie przy dzieciach w kajdanki. Prawie rzucili na ziemię. Wyrzucono mi wszystkie rzeczy z szafy. Zrobiono tam kipisz potworny. Naniesiono błota do domu. Komendant wojewódzki policji w Radomiu zlecił sprawdzenie okoliczności policyjnej akcji w okolicach Sochaczewa. Według policji funkcjonariusze wkroczyli do mieszkania w związku z podejrzeniem wyłudzenia kredytów. Atak na żołnierzy przed koszarami w pobliżu Grenoble nie miał charakteru aktu terrorystycznego. Informację podał prokurator z tego miasta. Dodał, że wciąż są badane okoliczności, w jakich doszło do tego wydarzenia. Według słów prokuratora napastnik zaatakował 2 grupy żołnierzy z 7 Batalionu Strzelców Alpejskich. Według wcześniejszych informacji wojskowi przygotowywali się do porannej przebieżki i znajdowali się na zewnątrz koszar. Mężczyzna za kierownicą szarego Peugeota 208 podjeżdżał do nich kilkakrotnie. Z jednym z żołnierzy doszło do wymiany zdań w języku arabskim. Napastnik nie ustawał, wyzywając ich m.in. od brudnych Francuzów. Prokurator podkreśla, że ani razu nie padł okrzyk w rodzaju Allah jest wielki. Samochód zawrócił, kierowca chciał staranować biegnącą grupę, ale tej udało się przed nim uciec. Żołnierze stwierdzili, że on chciał ich tylko nastraszyć. Ani przez chwilę nie wjechał na chodnik. Według prokuratora mężczyzna był bardzo podekscytowany, tak jakby był pod wpływem alkoholu albo innych środków. Wykluczono możliwość zamachu czy próby zabójstwa. Sprawca był 20-krotnie skazywany za drobne przestępstwa, ale nie figurował w kartotekach terrorystycznych. 2-krotnie odbywał kary kilkuletniego pozbawienia wolności w więzieniu naprzeciwko koszar strzelców alpejskich. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A teraz Adam Malecki i sport. Poznaliśmy hokejowego mistrza Polski. To GKS Tychy, który w wielkim finale pokonał GKS Katowice. W 5 meczu na Stadionie Lodowym w Tychach gospodarze wygrali po dogrywce. 2-1. Decydującego gola na wagę mistrzostwa strzelił Filip Komorski. W kluczowym momencie zachował zimną krew. Byłem aż nadto spokojny i wszedł pewnego rodzaju automatyzm. Po prostu strzałem, którego już dosyć często męczę naszych bramkarzy. Nauczony strzał przez dziadka jeszcze ich czasu temu i dopiero jak mnie dusili w rogu, dopiero zorientowałem się, że strzeliliśmy bramkę i że wygraliśmy ten finał. Rozgoryczenie rzecz jasna są zawodnicy z Katowic, którzy i tak spisali się na medal. Srebrny, mówi Tomasz Malasiński. Wiadomo, ambicja sportowca każe nam zwyciężać i każdy lubi być tym złotym. No nam się nie udało, ale przed sezonem były całkiem inne założenia. Chcieliśmy awansować na lepsze miejsce niż Gieksa miała w zeszłym roku, także nam się to udało. Jeszcze z nawiązką, bo zdobyliśmy srebro, graliśmy w finale. GKS Tychy zdobył trzecie mistrzostwo w historii klubu. W historii biegów narciarskich dzięki swoim sukcesom zapisała się Justyna Kowalczyk. Teraz najbardziej utytułowana polska biegaczka postanowiła zabrać się za trenowanie innych. Wraz z Aleksandrem Wiertielnym stworzą mistrzowski, trenerski duet, który będzie zawiadywał reprezentacją Polski kobiet. Takie rozwiązanie to strzał w dziesiątkę, przekonuje trzykrotna olimpijka Bernadetta Bocek-Piotrowska. Są to bardzo doświadczeni ludzie, którzy nie tylko mają doświadczenie tym, jak trenować, ale tak samo jak się poruszać w tym świecie sportu, czyli w tym świecie serwisanci, narty, smary, dobre obozy, skąd pozyskiwać pieniądze. To jest bardzo ważne. Justyna Kowalczyk w ubiegłym tygodniu ogłosiła, że nie będzie już startowała w zawodach Pucharu Świata. 12. rakietą światowego tenisa jest Sloane Stephens. Amerykankę czeka zapewne skok w rankingu, bo też dzisiaj po raz pierwszy awansowała do finału w Miami Open. W półfinale po dramatycznym pojedynku pokonała 3-6, 6-2 i 6-1 Wiktoria Azarenkę. Białorusinka wcześniej odprawiła z kwitkiem Agnieszkę Radwańską. Stephens w finale zagra ze zwycięzczynią meczu Łotyszki Ostapenko z Amerykanką Daniel Rose Collins. I na koniec o naszych sędziach piłkarskich, którzy wezmą udział w Mistrzostwach Świata w Rosji. Na mundial jadą Szymon Marciniak oraz jego asystenci Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki. Kolejny sport w Trójce jutro o 7:00. Przed mikrofonem Michał Olszański. Jutro więcej rozpogodzeń w całym kraju. Deszcz może spaść na północnym wschodzie. Będzie cieplej. 5 stopni w Trójmieście, 9 w Bydgoszczy, 10 w Łodzi, 11 w Warszawie i 13 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które dzwonią i zapraszają Cię na bezpłatny pokaz, badanie lub odbiór nagrody. Często ukrytym celem tych spotkań jest sprzedaż pościeli, garnków, urządzeń medycznych, które nie są warte swojej ceny. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli kupiłeś produkt na pokazie. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Program trzeci Polskiego Radia, Trójka na poważnie, przy mikrofonie Wojciech Reszczyński, prawie 8 po 23. Trójka na poważnie. Dziś rozmowa z prawnikiem, byłym sędzią, mecenasem Adamem Tomczyńskim. Jako jeden z nielicznych polskich prawników konsekwentnie opowiada się za zmianami w szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości. Jego publiczne, najczęściej krótkie, lakoniczne, ale i sensowne wypowiedzi w mediach warte są rozwinięcia i sprecyzowania. O jak głęboką reformę nam chodzi? Nam, czyli komu? I czy w tym samym stopniu i zakresie prawniczym grupom zawodowym, co społeczeństwu? Serdecznie witam, panie mecenasie, w Trójce na Poważnie. Witam państwa, witam pana redaktora. No, wiele spodziewam się po tym spotkaniu i po tej rozmowie, ale zacznę trochę inaczej. Wie pan, kto tutaj się produkował przed nami? Nie, ten nie klarnet. Wiem. Nie mam pojęcia. To taki muzyk z Nowego Jorku, z żydowskiej prawniczej rodziny, bardzo znanej, zasłużonej. No, rodzina powiedziała, ty też będziesz prawnikiem, a on mówi, nie, nie, mamo, tato, w żadnym wypadku. No i postanowił grać na klarnecie stare hity i zrobił takie pieniądze. Lepsze niż prawnik. Lepsze niż prawnik. Nie, ja jeśli chodzi o muzykę, to nie bardzo. Ze mną to o sporcie raczej. Albo o prawie. Tak. A to ja będę chciał pana zapytać o pewną sportową sprawę. Ale najpierw jeszcze tytułem wstępu, dziękując za spotkanie. Ja już tu powiedziałem, pańskie krótkie, lakoniczne, logiczne wypowiedzi, bardzo częste w radiu, w telewizji, śledzę, słucham i czuję tutaj satysfakcję, ale nie mówię tego po to, żeby pana tutaj, jak to się mówi, polerować. Chodzi mi tylko o to, że te wypowiedzi zostawiają pewien taki... takie uczucie niedopowiedzenia. One są zbyt krótkie, zbyt lakoniczne i dlatego ten pomysł, żeby pana zaprosić tutaj, wyciągnąć z pana trochę więcej wiedzy na temat tego, co się w Polsce dzieje z reformą wymiaru sprawiedliwości. Wypowiedzi są lakoniczne, bo jak się ma 3 czy 4 minuty, to niestety siłą rzeczy takie muszą być. A ja bardzo dziękuję za to zaproszenie i też nie oczekuję żadnego polerowania. Pewnie kilka trudnych pytań się tutaj trafi. Niekoniecznie wymiaru sprawiedliwości całości dotyczących, no ale postaram się odpowiedzieć. Dobrze. Panie mecenasie, no jest tak, że środowisko prawnicze, czyli prokuratura, judykatura i adwokatura, tak? To są te trzy filary. Judykatura, czyli sądownictwo, tak? Judykatura to jest sądownictwo, tak. Adwokatura wiadomo, prokuratura wiadomo. I jest tak, że to jest, no słyszeliśmy, nadzwyczajna kasta, no ale to się tak wymknęło pani sędzi sądu, Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tym niemniej jest to bardzo silna grupa zawodowa. I co jest charakterystyczne dla tej grupy zawodowej, że ona w zasadzie o sobie nie mówi źle. W tym sensie podobni są do lekarzy. Czy spotkał pan lekarza, który by skrytykował innego lekarza? Nie, no nie jest łatwo. Nie, nie. Nie jest łatwo. Nie, oni mają po prostu to zakodowane w jaki sposób. Trudno mi powiedzieć, ale no, bronią się etyką zawodową. No ale prawnik nie krytykuje prawnika, sędzia nie krytykuje sędziego, lekarz nie skrytykuje lekarza. I wie pan co? I dlatego zawsze wolałem być dziennikarzem. Wie pan dlaczego? Bo większa wolność słowa? Proszę pana, bo my się po prostu żremy, nienawidzimy się. Mówimy sobie w twarz, co sądzimy o sobie, o swojej pracy, o swoim głosie, o swoim zachowaniu. U nas nie ma, wie pan, tej solidarności zawodowej. My nie tworzymy takiej ścisłej kasty, która by broniła swoich interesów. Chociaż jest stowarzyszenie, w którym byłem też i jestem nadal. Ale to jest taki wyraz działania na zewnątrz, bo mamy swoje pewne interesy na zewnątrz, ale wewnątrz to się po prostu żremy. No tak, ale to chyba nie dokładnie tak samo jest, jeśli chodzi o sędziów. Proszę pamiętać, że z sędziami to też jest troszeczkę inaczej niż z lekarzami, dlatego że w sądownictwie jest zawsze pierwsza i druga instancja. I ta druga instancja bardzo często krytykuje to, co się stało w pierwszej instancji, jednak mówi, że sąd zrobił źle, że sąd zrobił błąd. I sędziowie trochę do krytyki jednak są przyzwyczajeni. Trochę problem polega na tym, że są przyzwyczajeni do takiej krytyki właśnie ze strony wyższej instancji, a nie bardzo są przyzwyczajeni do krytyki ich orzeczeń w ogóle, że jak ktoś z zewnątrz wypowie cokolwiek niedobrego o orzeczeniu sądu, to jest z reguły takie podejście: orzeczeń sądu nie krytykujemy, nie rozmawiamy o orzeczeniach sądu. Skąd się to wzięło, że nie komentujemy wyroków? z wyrokami sądu należy się zgadzać. Tak wmawiano nam tutaj przez cały ten czas PRL-u i trzeciej RP. Dlatego, że to pewnie jest wygodnie. Kiedyś w PRL-u to było wygodnie i dla rządzących, i dla tych sądzących, żeby te wyroki były święte i nie podlegały żadnej krytyce. A potem proszę pamiętać, że my w 89-90 roku zrobiliśmy tylko taką pewną zmianę, jeśli chodzi o sędziów i sądownictwo. Natomiast wielu sędziów zostało ze starego etapu, ze starego czasu i u wielu te nawyki poprzednich lat pozostały. A ta wypowiedź o tej nadzwyczajnej kaście, to oczywiście możemy mówić, że to jakiś lapsus językowy, że to coś, co się wymsknęło, ale mnie dużo bardziej od tej wypowiedzi zmroziły wtedy te oklaski, które dostała pani sędzia. Oklaski od wszystkich, którzy słuchali, bo usłyszeli dla siebie komplement, usłyszeli dla siebie coś miłego, usłyszeli coś, co ucho sędziego lubi, no i postanowili się zgodzić z tym komplementem dla siebie. I to mi się wydaje takie troszeczkę za prosty ogląd świata, za płaskie to wszystko jest, bo jednak sędzia powinien dostrzegać, że ten, kto mówi do niego, to mówi też po to, żeby jemu sprawić przyjemność i chce też dla siebie coś ugrać. A tutaj sędziowie tak jakby zachwyceni, wpatrzeni w te komplementy, powiedzieli tak, brawo, brawo, jesteśmy nadzwyczajną kastą. Tak. No to była taka reakcja. Z kolei reakcją na pańskie wypowiedzi w mediach są głosy no czasami nieprzyjemne. Jest pan traktowany jako były sędzia, który się wyłamał z tej nadzwyczajnej kasty, który pozwala sobie na krytykę. No tak, ale ja nie podpisywałem nigdy przysięgi ani przyrzeczenia sędziowskiego na to, że będę chwalił zawsze to, co robią inni sędziowie i to, co robi sędziowska kasta. Jeśli już, to przyrzekałem, żeby służyć Rzeczypospolitej. I wydaje mi się, że właśnie z tego przede wszystkim, z tej przysięgi, z tego przyrzeczenia muszę wykonywać to przyrzeczenie w pierwszym rzędzie i ono jest tak naprawdę dla mnie najważniejsze. Pewnie już nie jestem sędzią, już wykonuję inny zawód. Swoją drogą mam nadzieję, że jeszcze wrócę do zawodu sędziowskiego. Bardzo bym chciał i mam nadzieję, że będą ku temu sprzyjające okoliczności. Natomiast to, co jest najważniejsze, o czym ja mam wrażenie, że sędziowie zapominają. Sądy, sędziowie są emanacją państwa. Nie ma sprawnego państwa bez sprawnie działających sądów. My, sędziowie, nie jesteśmy po to, żeby służyć sobie, tylko jesteśmy po to, żeby służyć i tym, którzy rozstrzygają u nas sprawy i państwu, dlatego że państwo jest postrzegane, wielkość państwa, dobro państwa, mądrość państwa jest postrzegana poprzez mądrość wymiaru sprawiedliwości, a tego brakuje, no po prostu brakuje. Zły to ptak, co własne gniazdo kala, tego by pan nie odnosił do siebie, odrzuca pan tego typu myślenie. Mogę tylko powtórzyć. Powiedziałbym, że zły to ptak, który by nie dostrzegał żadnych nieprawidłowości w swoim gnieździe. I milczał. Tak. I nic nie mówił. Jeśli w tym gnieździe dzieje się coś, co trzeba skrytykować, bo może jakiś inny ptak próbuje nasze pisklaki wybrać z tego gniazda, to trzeba o tym głośno krzyczeć. I staram się to robić. No wtedy, kiedy mam szansę, jest jakaś nadzieja, pojawiła się po 20 kilku latach nadzieja na taką prawdziwą reformę wymiaru sprawiedliwości, no to wydaje mi się, że oprócz tych sędziów z justicji, oprócz sędziego Żurka, dobrze by było, żeby słychać było też jakiś inny głos. No, powoli można to dostrzec. Coraz więcej sędziów zdobywa się na pewną odwagę, ośmiela się wystąpić w mediach. Ale wspomniał pan o tym początku, 89 rok. No, ja też byłem bardzo rozczarowany tym, co się stało, bo żadne zmiany nie dotknęły wymiaru sprawiedliwości. Wówczas Adam Strzembosz, ja też z nim rozmawiałem, zapewniał, że to środowisko jest przygotowane do zmian demokratycznych, że dopasuje się do nowej rzeczywistości społecznej, gospodarczej, że radykalne zmiany nie są tu potrzebne. Oczywiście wyłączył z tej grupy tych, którzy sprzeniewierzyli się swojemu zawodowi. No, chodzi głównie o tych sędziów wydających wyroki w stanie wojennym. Ale jak się teraz niedawno dowiadujemy, no to część z nich przetrwała bardzo dobrze cały ten okres, nawet w Sądzie Najwyższym. Ja w 89 roku rozpocząłem aplikację sędziowską, byłem akurat po studiach. W 91 roku skończyłem aplikację sędziowską, najlepiej w całej Warszawie, to trzeba się pochwalić, bo inaczej nikt mnie nie pochwali. Przecież to jest dość duży okręg, największy w Polsce, jeśli chodzi o aplikantów. I cały czas czekałem na te zmiany. Cały czas czekałem na zmiany i z takim coraz większym niedowierzaniem słuchałem prezesa Strzembosza mówiącym o tym, że środowisko samo się oczyści. Kiedy ja patrzę w lewo, patrzę w prawo i widzę, że to środowisko się w ogóle nie oczyszcza. Bo panie mecenasie, czy to nie było tak? Proszę mi potwierdzić, skoro pan wtedy właśnie robił aplikację i wtedy pan został asesorem. W 91 roku asesorem, w 93 roku sędzią. Czy ten mechanizm nie polegał na tym, że przychodzi młody człowiek do sądu rejonowego, a dookoła niego stare repy, doświadczeni sędziowie i prawnicy. On zaczyna coś mówić i słyszy: cicho młody, bądź daj sobie spokój. To nie jest tak. Inaczej mówiąc, ci młodzi zaczęli się dopasowywać do tych starych pracowników, sędziów. Położyli uszy po sobie. I w ten sposób ta naturalna zmiana, która mogłaby zaistnieć, prawda, wchodzi nowa krew, młodzi ludzie, ale oni byli tłamszeni. Znam wielu młodych ludzi, którzy mówili, że no, nic nie można zrobić, sędzia i dotknął pan bardzo, tak? Bardzo ważnego problemu pan dotknął. Ja zacznę ciut wcześniej. Mianowicie ja zawsze marzyłem, żeby sądzić w sądzie karnym. Skazywać przestępców, eliminować ich ze społeczeństwa, wsadzać ich do więzienia. I wtedy w zasadzie dostałem pierwszy raz mocno po nosie, bo mimo, że tak jak powiedziałem, zdałem najlepiej, to nie dali mnie wcale do sądu karnego, tylko to pójdziesz do sądu rodzinnego, bo tam są największe potrzeby. A ja nie chciałem być zapchaj dziurą, tylko chciałem naprawdę funkcjonować jako taki prawdziwy sędzia. Panie mecenasie, wie pan, co mi to przypomina? Przypomina mi to lata studiów. Studiowali wtedy ze mną, studiowałem prawo i też studiował ze mną taki Wietnamczyk Nguyen Van Hu, tam już nie chcę dokończyć tego nazwiska. I on mi powiedział, jak wyglądała rekrutacja w Wietnamie. Ustawiono ich wszystkich w szeregu do studiowania w Polsce, odlicz do trzech. Jedynka matematyka, dwójka fizyka, trójka prawo. On miał zacięcie do matematyki i musiał studiować prawo. No tak, a ja miałem zacięcie do sądzenia bandytów, a musiałem się zajmować tym, ile kosztuje jajko i czy alimenty to jest 500 tak. zł czy 700 zł, a nie miałem wtedy rodziny i tak naprawdę nie miałem wystarczającego doświadczenia życiowego, żeby się tym zająć. No tak, ale najważniejsze, że pan chciał to robić, być w tym sądzie karnym. Czuł pan do tego smykałkę pewne powołanie. I prawda? Wydawało mi się, że w naturalny sposób tam powinna mi być zaoferowana praca. Tak. No bo najlepszy, bo mądry i tak dalej, prawda? I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, bo ja się oczywiście przyzwyczaiłem do tego sądu rodzinnego, no ja jakoś przez 2 lata sobie poradziłem, no ale też pamiętam starcie z panią sędzią wizytator. Wizytator to jest ktoś, kto ocenia sędziów, zwłaszcza młodych sędziów. No i ta pani sędzia wizytator zarzuciła mi, że nie zastosowałem jakichś przepisów dotyczących ustawy o nieletnich, to karne przepisy, bo to chodziło o przestępstwo popełniane przez nieletnich. No tak, tylko pani wizytator nie zauważyła, że od roku obowiązują już inne przepisy. Ja zastosowałem te, które obowiązywały, a ona ciągle była jeszcze w tych, które rządziły pod koniec lat 80. No i taka właśnie różnica między nami była. No, smutna konstatacja. Ale skoro poruszyliśmy tutaj nazwisko profesora Adama Strzembosza, mam tu przed sobą jego wypowiedź na temat Sądu Najwyższego. Pytany, czy na miejscu profesor Małgorzaty Gersdorf zwołałby pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa, odpowiedział: miałby duże opory. Czyli właściwie zgadza się z tym, co robi obecnie pierwsza prezes Sądu Najwyższego, siedząc cicho, nie zwołując tego pierwszego posiedzenia. Ja nie do końca wiem, co oznacza taka tak. wypowiedź. Bo wydaje mi się... To jeszcze jest jedna, tutaj bardziej jednoznaczna. Powiedział tak o pracy Trybunału Konstytucyjnego. Cytuję. Ciągle wydaje mi się, że ktoś inny inspiruje te orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a nie sędziowie Trybunału. Może się mylę. W takim razie gorąco Trybunał przepraszam. Niemniej takie są plotki. Czy to jest, panie mecenasie, no, trudno nam oceniać starszego, zasłużonego człowieka, ale czy tak powinien się wypowiadać sędzia? Powołując się na jakieś plotki. Czy pan by się powoływał na plotki? Ja wiem, że człowiek starszy jest z całą pewnością zasłużony, natomiast my, jeśli chcemy zreformować wymiar sprawiedliwości, no to nie możemy się przejmować tym, kogo urazimy, prawda? Musimy pewne rzeczy mówić wprost. Jeżeli pan sędzia Strzembosz nie wie, czy by zwołał, czy by nie zwołał posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa, to proponuję, żeby przeczytał ustawę. Niech przeczyta ustawę o Sądzie Najwyższym, niech przeczyta ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i stamtąd z tych przepisów jednoznacznie wynika, że trzeba zwołać posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa, a sędzia nie może siedzieć okrakiem na, no nie wiem, na zydlu chyba tak naprawdę i mówić, że miałby opory. No co to znaczy, że miałby opory? Wyrokowanie polega na tym, że się idzie albo w jedną, albo w drugą stronę, a przede wszystkim trzeba słuchać przepisów ustawy, czytać, zrozumieć, zinterpretować, zastosować. Przepisy ustawy mówią jasno. Trzeba zwołać posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. A jeśli chodzi o tę drugą wypowiedź dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego, to szczerze mówiąc najchętniej to bym ją pominął, bo takich pytań pan sędzia Strzembosz nie zadawał na początku lat 90., a zadaje je w tej chwili. Teraz. Wydaje mi się, że to są pytania tak naprawdę uwłaczające i dla pani sędzi Przyłębskiej, i dla wszystkich sędziów Trybunału, i dla całego Trybunału Konstytucyjnego, więc a nie lepiej zamietnijmy. A nie uwłaczające dla wymiaru sprawiedliwości w Polsce? No do jakiegoś stopnia tak, w tym sensie, że sędzia był prezes Sądu Najwyższego, w żaden sposób nie powinien się powoływać i nie powinien się w ten sposób wypowiadać. No i druga rzecz, że takie wypowiedzi w tej chwili mają bardzo silną konotację polityczną. A sędziowie, może akurat to mniej dotyczy sędziego Strzembosza, który już dawno jest w stanie spoczynku, jeśli chodzi o sędziego, ale to dotyczy przecież obecnie funkcjonujących sędziów, także tych, którzy byli w Brukseli, skarżyli się Unii Europejskiej, że ci sędziowie za bardzo idą w politykę. W sytuacji, kiedy prawie każda wypowiedź sędziego w tej chwili może być odczytana jako polityczna, to może lepiej zamilknąć i zamknąć się tym, do czego są powołani, czyli orzekaniem, tylko tu muszę dodać, orzekaniem mądrym, sprawiedliwym, opartym na przepisach prawa i uwaga, jednakowym, to znaczy w różnych sprawach, w takich samych sprawach rozpatrywanych przez różnych sędziów muszą zapadać takie same orzeczenia. To nie może być tak, że sędzia z pokoju 304 w takiej samej sprawie wyda orzeczenie na korzyść powoda, a z pokoju 305 wyda na korzyść pozwanego. Bo to jest drugi, kolejny dramat wymiaru sprawiedliwości. Nie mamy stabilizacji orzecznictwa. Nie mamy stabilnego orzecznictwa. Każdy sędzia sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem, każdy powołuje się na niezawisłość, a niezawisłość sędziowska nie polega na tym, że każdy może robić, co chce. Niezawisłość sędziowska polega na tym, że każdy sędzia ma w swoim dobrym, dużym rozumie zinterpretować przepis prawa i przy jednakowej sprawie wszyscy sędziowie muszą dojść do takich samych wniosków. Tak, no z tym jest bardzo, bardzo niedobrze. Źle, prawda? Panie mecenasie, media nieprzychylne panu, bo nie ukrywam, że zrobiłem pewną kwerendę. Zarzucają panu, że dlatego jest pan tak zapraszany często do mediów, bo pan po prostu jest prorządowy. Natomiast no ja cenię to, że jest jakiś wreszcie sędzia, który może oceniać też innych sędziów i nie boi się jakiegoś wewnętrznego ostracyzmu, ale o tym już mówiliśmy na początku. Jeszcze jedna tutaj wypowiedź profesora Strzembosza i zostawię tu ten temat. Co pan sądzi o takiej wypowiedzi? Sąd Najwyższy miał od wielu lat bardzo wysoki autorytet, również wśród innych sądów najwyższych w całej Europie. Myślę, że po tych zmianach może go stracić. No i teraz proszę pana, to zdanie i ten widok, który oglądaliśmy chyba w telewizji setki razy, jak sędzia przez roztargnienie kradnie pieniądze starszej kobiecie, a Sąd Najwyższy uniewinnia go. Czy to jest to ten wysoki autorytet? O Sądzie Najwyższym możemy mówić w dwóch aspektach. Jeden aspekt to jest taki aspekt polityczny. No, niestety w Sądzie Najwyższym zasiadają jeszcze ciągle sędziowie, którzy orzekali w 1982 roku, orzekali w sprawach robotników, w sprawach strajków 13 grudnia. Mi się wydaje, że to tak nie powinno być. Którzy skazywali ludzi na kilka lat więzienia. Dotyczy to głównie Izby Wojskowej, ale nie tylko tej Izby. Więc jeśli chodzi o ten autorytet, to nie przesadzajmy. Ale o Sądzie Najwyższym możemy też mówić z takich względów merytorycznych. I powiedziałbym, że tam w tych sprawach, gdzie ja się jakoś bardziej interesuję, typu zabezpieczenia wierzytelności, typu weksel, no to orzecznictwo Sądu Najwyższego nie było takim przewodnikiem, który trzeba by było kupić i po prostu się do niego stosować, bo sędziowie Sądu Najwyższego, jeśli chodzi o weksel, no bardzo często podstawowych rzeczy dotyczących weksla nie wiedzieli. W związku z czym z tym autorytetem to powiedziałbym bardzo powoli, a jak czytam wypowiedź rzecznika Sądu Najwyższego dotyczącego tego, że poprzedniego dnia sędzia Gersdorf była roztargniona i przez pomyłkę poszła na zaprzysiężenie sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to powiedziałbym tak, no to, że sędzia Gersdorf jest aż tak roztargniona, to niedobrze świadczy o niej jako o pierwszym prezesie Sądu Najwyższego, a pismo, które rzecznik Sądu Najwyższego wystosował do mediów w tej sprawie, no to ja to tak oceniam, że to jest między 4. a 5. klasą szkoły podstawowej, bo nie wyżej. Taki jest poziom tego pisma. I jeszcze pan o coś mnie dopytał. Jeszcze jedna kwestia tam była. Chyba nie. Ja właściwie sam tutaj sobie odpowiedziałem. Chodzi o ten wyrok skandaliczny Sądu Najwyższego. A wyrok, sprawie, jeśli tak, chodzi o... Ja muszę tak powiedzieć, że ten wyrok, on mnie zbulwersował, ale on mnie zbulwersował mniej niż wyrok dotyczący tego sędziego, który wziął tę część od wiertarki. Prawda? Bo to pierwsze to jest te 50 zł, które... Roztargnienie to jest te 50 zł, które przez przypadek tak znalazło się w kieszeni sędziego, bo z lady... W lewej kieszeni, w nie w portfelu. W benzynie, tak, na stacji benzynowej samo mu wpadło do lewej kieszeni. To jest niedobry wyrok. Natomiast już absolutnie na jakimś kuriozum całkowitym jest to orzeczenie dotyczące sędziego, który wziął część wiertarki, ukradł ze sklepu, powiedzmy sobie wprost, i Sąd Najwyższy powiada, po dobrym orzeczeniu Sądu Apelacyjnego, który wyrzucił tego sędziego z zawodu, Sąd Najwyższy powiada, że no, rzeczywiście wziął, rzeczywiście ukradł, ale inna, ale kara wyrzucenia z zawodu byłaby za ciężka. Niech ten sędzia dalej orzeka w imieniu Rzeczypospolitej. Tak. Tutaj było nawet takie stwierdzenie pani sędzi, wydającej ten kuriozalny wyrok, że zwykły inny, każdy inny człowiek dostałby tutaj co najwyżej grzywnę 200 zł, więc nie można tu pozbawić człowieka pracy na całe życie. A każdy inny człowiek tak chyba nie wydaje wyroku w imieniu Rzeczypospolitej, no więc właśnie, prawda? To jest tragedia. To jest też uzasadnienie, już nie chcę mówić, że to jest 6. klasa szkoły podstawowej, ale to jest uzasadnienie niegodne sędziego, a już potrójnie niegodne sędziego Sądu Najwyższego. Przecież taki człowiek, który ukradł wszystko jedno, co ze sklepu, powinien migiem natychmiast być usunięty z zawodu. On tam nie powinien 5 minut dłużej przesiedzieć. Panie mecenasie, na te wyroki, ja przyznam się, komentowałem wyroki, wbrew temu, co się mówiło, że nie wolno ich komentować, bo to niby jakaś świątynia mądrości wydaje orzeczenia, więc trzeba nie, się to podporządkować. Ludzie wydają orzeczenia. Ludzie. Więc ja komentowałem i no, zanotowałem bardzo wiele takich bulwersujących przypadków, o których potem się zapomina po pewnym czasie, szczególnie jak się zawód dziennikarski uprawia, przychodzą nowe rzeczy i tak dalej. Proszę pana, orzeczenie takie, obraza. Prezydent jest chamem urzędującego prezydenta. Sędzia stwierdza, że to nie jest obraza, to jest możliwość swobodnej wypowiedzi mieszcząca się w wolności słowa. Inny sędzia kwalifikuje to jako obrazę, bo dotyczy urzędującego prezydenta. jak to jest możliwe, że przy tym samym stanie prawnym mogą być tak diametralnie różne wyroki? A to jest właśnie to, co powiedziałem. Brak stabilności orzecznictwa. Jak to jest możliwe? To jest kwestia szkolenia. Przede wszystkim szkolenia i to już na etapie aplikacji, ale także potem, już wtedy, kiedy jest się sędzią karnym, brak szkoleń w tego rodzaju sprawach. W Stanach Zjednoczonych to jest tak, że prawnicy uczą się w 99% na kazusach. To znaczy mają jakiś przykład i uczą się prawie, że na pamięć tego przykładu i jakie było rozstrzygnięcie sądu, jaka, to jest najważniejsze, była motywacja sądu, dlaczego on tak orzekł. U nas tego nie było praktycznie w ogóle. Teraz mam nadzieję, że trochę jest w tej nowej szkole sądownictwa i prokuratury. Zobaczymy, jak to będzie, jak ci młodzi ludzie wejdą, ale to jest kluczowe zagadnienie, już abstrahując od polityki. Jeśli my nie doprowadzimy do tego, że orzecznictwo sądowe będzie stabilne, że jeden, drugi, trzeci i piąty sędzia będzie wiedział, że nazwanie prezydenta chamem jest obrazą i należy się za to kara, możemy dyskutować jaka kara, ale należy się za to kara i że to jest przestępstwo, ewentualnie wykroczenie, to my się nie ruszymy z miejsca. Będziemy cały czas boksować. Chodzi o to, żeby sędziów nauczyć rozumować, pokazać im ścieżkę myślenia takiego, które będzie prowadzić do prawidłowego wyroku, do prawidłowej konkluzji. A tego ciągle nie ma, tego ciągle brakuje. No ale jak to jest możliwe? Sędzia, realizują tę swoją niezawisłość sędziowską, analizuje przepisy prawa i konfrontuje to ze swoim sumieniem, tak? Bo zgodnie z sumieniem ma wydawać wyroki. Wiadomo, że mamy flagę narodową, mamy godło, mamy hymn państwowy. To są dobra narodowe chronione, wymienione w Konstytucji. I co widzimy w praktyce, w tym orzecznictwie właśnie? Bezczeszczona flaga narodowa dla jednego sędziego jest, no cóż, jakimś wybrykiem. Inny stara się doszukać tutaj, znaleźć odpowiedni przepis, dzięki któremu można by to było spenalizować w odpowiedni sposób do tego przestępstwa, bo to już jest przestępstwo. No i znowu ta rozbieżność. Niby gdzie się mają nauczyć tego sędziowie, że takie rzeczy jak flaga, godło, hymn Polski są chronione i szczególnie powinny być chronione. Gdzie oni się mają tego nauczyć, jeśli się nie nauczyli w domu? Jeśli się nie nauczyli w domu, a najlepiej by było, żeby się tam nauczyli, to pewnie mają się nauczyć na lekcjach z etyki, na zajęciach z etyki na studiach, na zajęciach z filozofii na studiach. Tej filozofii, która jest bardzo marna w tej chwili na prawie w tym sensie, że nie jest jej dużo, na tej etyce, której prawie w ogóle no chyba nie ma etyki jako nie przedmiotu. Nie ma na studiach prawie, no jako dodatkowy przedmiot na niektórych uczelniach jest, ale tylko jako dodatkowy. Radcowie prawni czy adwokaci to mają swoje kodeksy etyki, prawda? Więc jeśli ktoś chce, to zajrzy. Na aplikacji radcowskiej kodeks etyki jest nauczany. Tylko, że jest taki problem, że jeśli pewnych pojęć, pewnych wartości nie wyniesie się z domu albo samemu ich się nie nauczy, to później nie sposób ich zastosować w życiu. Bo jeśli miłujemy tę polską flagę, miłujemy ten nasz hymn, miłujemy ten kraj, miłujemy Polskę, to my będziemy rozumieć, jak należy postępować z tymi, którzy ją bezczeszczą. A jeśli tego się nie nauczyliśmy, nie wynieśliśmy z domu, no tak, to będziemy uważać, że to jest sprawa czwartorzędna, prawda? Tak. Tak, no i to samo dotyczy tych wszystkich wyroków, które są wydawane w przedmiocie ochrony kultu religijnego, symboli religijnych, wiary. Ale panie redaktorze, jeśli pan pozwoli tak na chwilkę, bo cały czas no, tak mówimy o polityce, w tej chwili o wierze, ale mi też chodzi o takie zwykłe orzeczenia w zwykłych ludzkich sprawach. Najmu, dzierżawy, mieszkania wynajętego, żeby tu była stabilność, żeby tutaj sądy, no bo to z reguły jest Kowalski, który najmuje mieszkanie i tutaj stan faktyczny jest za każdym razem bardzo zbliżony, a jeden sąd każe, żeby on zapłacił dodatkowy czynsz, drugi sąd każe, żeby nie płacił czynszu, trzeci sąd eksmituje tego Kowalskiego. Za każdym razem te sądy inaczej orzekają. I oczywiście przy sprawach wiary tak jest, przy sprawach politycznych tak jest, ale jest tak przy zwykłych sprawach zwykłego człowieka i to pewnie najbardziej tego zwykłego człowieka boli. Bo sprawami zbezczeszczenia flagi, czy ze sprawami wiary, to niewielu z nas będzie miał do czynienia. Z tymi sprawami ludzkimi, zwykłymi, to każdy nas gdzieś tam pewnie w sądzie nas to dotknie. Tak, no tutaj zaskoczył mnie pan, bo no, akurat takich spraw w sądzie nie miałem. Miałem te tak zwane pyskówki, jak to się mówi, wśród mecenasów przeciwko mnie TVN wystąpił swego czasu jako autorowi felietonu i tygodnikowi Nasza Polska i wydawcy za sformułowanie TVN myślnik WSI 24. Kiedy tłumaczyłem młodemu sędziemu, że to nie jest moje oryginalne określenie, że właściwie zapożyczyłem je z internetu i że jak się wpisze to w internecie, to prawie 70-100 tysięcy tego typu określeń się pojawi, więc to jest dosyć powszechne. To on jakoś to przyjął ze zrozumieniem i właściwie chciał, żeby ta sprawa była zakończona. No i ku mojemu zdziwieniu okazało się, że sprawę przejął inny, starszy sędzia. Bardziej doświadczony. Bardziej doświadczony, tylko że wyrok wysłał pocztą na mój adres domowy. Wyrok skazujący. To taka właśnie nauczka. No ale widać tutaj jeszcze ten jeden element, jak sąd zachowuje się, kiedy ma do czynienia na przykład z mecenasem z tytułem profesorskim, uczącym na renomowanej uczelni krakowskiej czy warszawskiej, albo mecenasem, który jest w składzie jakiejś wielkiej międzynarodowej kancelarii, gdzie godzina pracy kosztuje $2000. To widać, jak ten sąd jest taki malutki, prawda? Jakby się tego mecenasa obawiał. Co pan na to? No, znowu pan trafił w dziesiątkę. Powinien powiedzieć, że niestety pan trafił w dziesiątkę, bo cały czas myślę o tym z punktu widzenia sądu. No właśnie to jest kolejny odcinek dramatu, że ci sędziowie, którzy tak wszystko doskonale wiedzą, którzy, przepraszam, że to powiem, ale powiem, potrafią skazać pana komendę, o, właśnie. Dlatego, bo jest mały, bezbronny i może się kiedyś przyznał nawet do tego czynu, tylko że potem 5 razy odwołał to, że się przyznał, to oni troszkę inaczej, troszkę jest w cudzysłowie, żeby było jasne, inaczej postępują, kiedy jest walka o duże miliony, jest 2, 3, czasem i więcej pełnomocników po każdej ze stron i ci pełnomocnicy ze sobą walczą, a sąd się boi. Sąd się boi oddalić wniosek dowodowy, sąd się boi wyraźniej spojrzeć na jedną albo na drugą stronę, bo sąd nie wie, czym gdzieś to kiedyś może zaowocować, albo wręcz odwrotnie, jakie przykrości może sądowi sprawić. A kolejnym zadaniem sądu jest to, żeby jednakowo traktować i tego małego, i tego dużego, żeby jednakowo traktować Kowalskiego, który sam przyszedł na sprawę o najem, bo ja wrócę do tego najmu, i drugą stronę przedsiębiorcę, który ma 2 adwokatów obok siebie i broni się przed jakimś roszczeniem pana Kowalskiego. A to nie jest łatwe, nie jest łatwe, ale trzeba umieć sobie z tym radzić. Jak słyszę wypowiedź pana sędziego sądu penitencjarnego, który wydał słuszne teraz orzeczenie, jeśli chodzi o pana komendę, ale on mówi o tym, że sędziowie sądu apelacyjnego i sędziowie sądu okręgowego 15 lat temu działali pod wpływem stresu i że były od nich, taki był sens, były od nich oczekiwania, żeby skazali pana komendę, bo gdyby go nie skazali, to co by ludzie powiedzieli? No to ja tak się zastanawiam, człowieku, to jakim cudem ty sędzią zostałeś, jeśli ty się boisz stresu, jeśli ty się boisz presji, jeśli ty myślisz o tym, co powiedzą ludzie? Przecież sędzia musi wiedzieć, musi być pewny swojego orzeczenia i on ma traktować ludzi z olbrzymią estymą, z szacunkiem, musi ich słuchać, musi dawać im szansę na wypowiedź, musi rozumieć także tego słabego, ale to nie znaczy, że on ma się bać presji opinii społecznej. No jeśli się boisz presji opinii społecznej i to jeszcze w sądzie karnym, odejdź z zawodu, jak najszybciej odejdź z zawodu. Tak, no tak było przez te wszystkie lata. Oby to się zmieniło. Pamiętam wyrok z 2007 roku. Powództwo skierowane do Jarosława Kaczyńskiego za to, że w swojej wypowiedzi porównał Gazetę Wyborczą do Trybuny Ludu. Pamięta pan to? To już uciekło chyba z mojej pamięci. I zarzucił Agorze związki z oligarchią. No, sprawa, no oczywiście Agora pozwała za to prezesa PiSu. Sąd okręgowy, apelacyjny oddaliły wnioski Agory. No i... I dalej, proszę pana, jest tak, że no bo chodziło o to, że zostały naruszone dobra osobiste. I w końcu wyrok wydaje sędzia, no niestety niekorzystny, twierdząc, że jednak tutaj te dobra zostały naruszone. No ale to był ten właśnie lęk przed wielkim wydawcą, który wydaje największy, najbardziej poczytny dziennik. No widzi pan, to jest ten problem, że nie wszyscy sędziowie zostali zmienieni po 89 roku, a jeszcze gorzej, że nie została zmieniona mentalność wielu sędziów. To, od czego pan zaczął na to dzisiejsze spotkanie, że ci młodzi, którzy wchodzili w środowisko, uczyli się od tych starszych. Niekoniecznie uczyli się tego, co najlepsze. Uczyli się takiej spolegliwości. Podporządkowali się po prostu. Jak w wojsku. Pewnie pan to lepiej powiedział. A sądownictwo to nie jest wojsko. I widzi pan, widzicie państwo, z jednej strony mówimy bardzo dużo o niezawisłości, a z drugiej strony się podporządkowujemy, bo ta Gazeta Wyborcza, ten Adam Michnik, to jest ktoś ten wielki, wpływowy mecenas, prawda? Autorytet. To jest ten autorytet. Przecież tak. Ja pamiętam, chyba w sprawie Rymkiewicza sąd pozwolił sobie na takie orzeczenie, że przecież Adam Michnik jest osobą zasłużoną dla polskiej kultury, czy dla polskiego wydawnictwa, nie pamiętam dokładnie sformułowania, i dlatego między innymi skazał Jarosława Marka Rymkiewicza. Tak. To prawda? Jest też... I ja się zastanawiam, a co to ma tak naprawdę do rzeczy, że zdaniem sądu Adam Michnik jest wybitną osobą? No zdaniem sądu tego może jest, a zdaniem innego sądu pewnie by nie był wybitną osobą. Nazbierało się tych wyroków, ale słyszałem, że są tacy dziennikarze, którzy to bardzo skrzętnie zbierali, spisywali. I być może powstanie jakaś taka biała księga, która byłaby niezwykle pomocna tym młodym rocznikom, asesorom wchodzącym do zawodu. Jak będziecie potrzebować jakiejś pomocy, to ja chętnie przyłożę rękę. Dobrze. Panie mecenasie, żeby tak nie było słodko, gładko tutaj między nami, ja wyczytałem w tej prasie, która pana specjalnie nie lubi za to, że pan chodzi do mediów prorządowych, że był pan swego czasu przewodniczącym komisji... Komisji Ligi, tak? Ligi, tak. Spółki Ekstraklasa. I w 2009 roku nałożył pan karę grzywny na Lechię Gdańsk. Za transparent 17 września 1939, czwarty rozbiór Polski. Czy to prawda? A można wyjaśnić? Będę miał no już ja pół minuty. No po pierwsze, to nie ja, tylko Komisja Ligi, a ja nie mogę powiedzieć, jak głosowałem. Po drugie, nie za ten transparent. Nie za ten transparent. Nie za ten transparent, tylko za różne transparenty, które znalazły się wtedy na stadionie, a były sprzeczne z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej i nie tylko za transparenty, ale tam były jeszcze jakieś innego rodzaju nieprawidłowości. A po drugie czy po trzecie, tak naprawdę długo się zastanawiałem nad tym orzeczeniem, na ile to ten element, że był tam ten napis 17 września czwarty rozbiór Polski, zadecydował o takim, a nie innym orzeczeniu i myślę, że w ogóle nie zadecydował z bardzo prostego powodu. My mieliśmy kilka orzeczeń w Komisji Ligi dotyczących m.in. portretów Kiszczaka, Jaruzelskiego na stadionach piłkarskich i za każdym razem żeśmy nie nakładali grzywny, nie karaliśmy, uznając, że to jest pewien sposób na ekspresję wypowiedzi, na wypowiedzi kibiców. No może nie związane zupełnie z meczem piłki nożnej, ale z drugiej strony taka wolność słowa, na którą sobie każdy może pozwolić. Żeby było jasne, to był nieprzychylny dla Jaruzelskiego i dla Kiszczaka transparenty. I my to żeśmy akceptowali. Także wydaje mi się, że wyciąganie takiego jednego orzeczenia to po prostu jest bez sensu. Natomiast nawiążę jeszcze do jednej rzeczy. Wtedy to był taki czas, że Legia, przypominam, że Legia wtedy była jakoś z TVN-em chyba związana, nie tak, wiem, prawda? Tak, no, właścicielem była. Wielu kibiców starała się wyeksmitować ze stadionu, nakładając na nich kary stadionowe. I odwołania od tych orzeczeń trafiały do Komisji Ligi. I praktycznie wszystkie zostały uwzględnione, czyli że ci kibice, ci ludzie mogli dalej obserwować mecze na stadionie. I żeby było jasne, to nie były jakieś łobuzy, które tam rzucały kamieniami czy czymś takim, tylko to byli zwykli ludzie, którzy nie podobali się władzom klubu, dlatego że na przykład w 82 minucie meczu przemieścił się z miejsca 14 na trybunie na miejsce 27 i tam zaczął rozmawiać. Takie były uzasadnienia klubu na pozbawienie tych ludzi, tych kibiców możliwości oglądania meczu. I my wtedy występowaliśmy właśnie tak naprawdę za tymi kibicami. Także orzeczenia są różne i takie, ale najważniejsze nie za ten transparent było wtedy to orzeczenie dotyczące Lechii Gdańsk. Tak, no powiem panu szczerze, że byłem zdziwiony, że właściwie tylko tę jedną rzecz panu wyciągnięto, a i tak chybiona jest. A to coś tam jeszcze próbowano z sądu wyciągać, tylko to już tak kompletnie nie ma sensu, jeszcze bardziej nie ma sensu niż to, o co pan mnie przed chwilą zapytał, że to już w ogóle szkoda o tym rozmawiać, bo to jest z reguły rozmowa, że no co prawda pan to nic złego nie zrobił, ale kolega, z którym pan siedział w jednej ławce, to być może zrobił coś złego. No. Tak. Nie wiem, czy pan za wszystkich swoich kolegów odpowiada, czy nie. Ja niekoniecznie. Tak. Panie mecenasie, jeszcze jedna sprawa. Powinienem wcześniej o tym wspomnieć, bo tutaj dotykaliśmy tu prezesa pierwszej, prezes Sądu Najwyższego i tak dalej. Ale właśnie jej sformułowanie, chciałbym, żeby pan się do niego ustosunkował. Do tego zdania, kiedy pani Małgorzata Gersdorf, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, powiedziała, że suwerenem nie jest naród, a konstytucja. No jak panie mecenasie, jak pan odebrał? Ja to przełożę na troszkę inny język i za chwilę oczywiście odpowiem na to wprost. To jest tak, jak rozmawiałem w studiu z panią sędzią z Justicji. Pani sędzia z Justicji udowadniała mi, że zapis w Konstytucji, który mówi, że sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, że sędziów powołuje się spośród sędziów, to jest równoznaczne z zapisem, że wybierać muszą sędziowie. Czyli to, że się wybiera spośród dziennikarzy, to znaczy, że dziennikarze muszą wybierać. No pan się zgadza z czymś takim? No nie. Ostatnio pisałem tekst, w którym często zaglądam do konstytucji, naprawdę, bardzo często. No, i cechą tej konstytucji z 97 roku, którą nazywam Konstytucją Kwaśniewskiego, jest to, że właściwie każdy artykuł daje nam jakieś prawa, przywileje, ale zaraz zastrzega, że szczegóły będą regulowane w ustawie. I z Krajową Radą Sądownictwa nie jest inaczej, ale zapis konstytucyjny mówi tylko o tym, że mają to być sędziowie, a nie mówi o tym, kto ma wybierać. No i nie może sędzia rozmawiający ze mną, czyli sędzia, który powinien znać prawo, umieć logicznie interpretować prawo, bo to jest najważniejsze, logiczna interpretacja prawa. On mi mówi, że z przepisu konstytucji wynika, że sędziów muszą wybierać sędziowie. Nie, nic takiego nie wynika. A suwerenem na całe szczęście w Polsce jest naród. Jeśli jedna pani sędzia i druga pani sędzia tego nie rozumie, no chyba nie rozumie, no powiedzmy sobie otwarcie, jest prezesem Sądu Najwyższego, no to już to eo ipso samo z siebie oznacza, że mamy wielki problem w polskim wymiarze sprawiedliwości, bo na czele polskiego wymiaru sprawiedliwości nie powinien stać ktoś, kto nie rozumie, kto jest suwerenem w Polsce. Nie zna, nie rozumie definicji. nie potrafi logicznie interpretować zapisów konstytucyjnych i ustawowych. Tak. No i tak powoli nam przeleciała ta godzina. Szkoda, akurat tutaj chciałbym, żeby się czas trochę zatrzymał, bo nie rozmawialiśmy jeszcze o panie redaktorze, zawsze Krajowej można mnie jeszcze kiedyś zaprosić, jeśli pan uzna, że będzie to potrzebne. Ja pana bardzo chętnie, dopóki nie pojawią się inni odważni, śmiali sędziowie, którzy się nie przejmują tym, jak będzie ich osoba odbierana przez środowisko, przed nadzwyczajną kastę, no to nie dziwota, że pan będzie zapraszany. Musimy przecież wytłumaczyć ludziom, co się dzieje naprawdę, dlaczego tak jest fatalnie. Myślę, że jest coraz więcej takich sędziów, którzy już mają dosyć tego nacisku ze strony justicji, tego no prawie że terroru w odniesieniu do sędziów, zwłaszcza tych, którzy zdecydowali się pójść do Krajowej Rady Sądownictwa, i że coraz więcej takich głosów, jak moje, będzie się pojawiać. Tak. No dobrze, to w takim razie dużo zdrowia, panie sędzio. Dla wymiaru sprawiedliwości przede wszystkim. Dla pana również. Dla pana również. Dziękuję za to spotkanie i jak pan powiedział, odezwę się, zadzwonię, zaproszę, dlatego że no, nie zreformujemy państwa jako takiego bez reformy wymiaru sprawiedliwości, a jest tutaj wiele różnych hamulcowych, łącznie z tymi w Brukseli, którzy wmawiają nam, że w Polsce jest łamana praworządność. Ja mam nadzieję, że tak z biegiem czasu ci hamulcowi także w Brukseli powoli odejdą w niepamięć. Tak. Dziękuję jeszcze raz. Wesołych Dziękuję świąt. Bardzo. Alleluja. Alleluja. Ja tak do wszystkich słuchaczy życzę państwu takich spokojnych przeżyć wielkopiątkowych, no i wielkiej radości ze zmartwychwstania. Dziękuję bardzo. Sędzia, mecenas Adam Tomczyński, gość Trójki na Poważnie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Ja również przyłączam się do świątecznych, wielkanocnych życzeń. Do usłyszenia. Kłania się Wojciech Raszczyński. Dziękuję. Autopromocja. W piątek wieczorem w Trójce skupimy się na kontemplacji. Od 19:00 3-godzinna audycja Muzyka Ciszy. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. A po 22:00 zadam pytanie, po co jest cierpienie? I czy, jak chcieliby chrześcijanie, zawsze prowadzi do zmartwychwstania? Zapraszam, Dariusz Rosiak. A po godzinie 23:00 zapraszamy na retransmisję koncertu Pieśni Wielkopostne. Zaśpiewa Katarzyna Warno. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy